בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, חלק שני. הלכות כלאי הכרם, הלכה ב'. על פי המאמר, אנוכי השם אלוקיך וכו', בליקוטי הראשון, בסימן ד'. עיין שם כל המאמר כולו מראשו לסופו. והכלל, שעל ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם, על ידי זה מחזירין את המלכות לשורשה, ועל ידי זה עולה המלכות שהיא בחינת אלוהים, בחינת דין, ושב לשורשו להשם יתברך לבחינת הוויה, בחינת חסד. ואזי הוויה אלוקים שהם חסד וגבורה כולו אחד, ואזי יודעין שכל מאורעותיו הם לטובתו, וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא וכו'. ועל ידי זה שמחזירין המלכות לשורשו, דהיינו על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, דהיינו שעושין תשובה על כל עוונותיו ומשברין כל התאוות וכל המידות רעות הנמשכין מארבעה יסודות וכו', כמו שמבואר שם, ומתוודין וידוי דברים לפני התלמיד חכם, שעל ידי זה מחזירין המלכות לשורשו כנ"ל, על ידי זה אתה נכלל באין סוף. וזה בחינת זרקה דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן, שתחזור את המלכות לאין סוף שהוא רצון שבכל הרצונות. כי המלכות שהיא בחינת אותיות הדיבורים, כל אות ואות מלובש ברצון השם מטבח, שרצון השם מטבח היה שזאת האות תהיה לתמונה כזו, ואות אחרת תהיה לתמונה אחרת. נמצא שרצונות, היינו תמונת אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו. וכל אלו הרצונות, היינו התמונות, נמשכים מרצון אין סוף שאין בו תמונה. וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות, היינו מהמלכות. כי ישות היא מחמת המלכות שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו בעולם, ועל ידי זה ברא את העולם מאין ליש. וכל הרצונות, היינו התמונות, וכל הישות, היינו בחינת מלכות, מקבל חיותם מרצון אינסוף וכו'. כמו שאמרו, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו וכו'. וזה בחינת התפשטות הגשמיות. כי כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף, צריך לבטל את הישות שלו. וזה בחינת הסתלקות משה בשבת במנחה, שאז התגלות רעב עד רעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף, שכל הרצונות מקבלים חיותם ממנו. וזה מחמת שביטל משה כל אישותו, כמו שכתוב, אנחנו מה וכו'. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה, וכל זה בחמלת השם עליו שנפתח לו אור האינסוף וכו'. ובשעה שנתבטל לגבי אינסוף, אז היו בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. אבל זאת הבחינה צריך להיות רצו ושוב כדי שיתקיים ישותו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, כמו שאומרים, והבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר. ובשביל זה צריך שלא יישאר כן, אלא עד שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו ויטול נשמתו. אבל בחיים חיותו צריך שיהיה התפשטות הגשמיות בבחינת רצו ושוב. נמצא, כשהוא בבחינת ושוב, אזי צריך להראות גם לדעתו. כי בתחילה, בשעת דבקות השם, נתבטל הדעת, כמו שכתוב ולא ידע איש. וכשהוא בבחינות ושוב, ששב לדעתו לישותו, אז שב לדעתו. וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האינסוף וטובו. ואזי אין חילוק בין השם לאלוקים. בין מידת הדין למידת הרחמים, כי באינסוף אין שייחס ושלום שינוי רצון, כי השינויים אינם אלא בשינוי התמונות. אבל על ידי הדבקות של אדם באינסוף, ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, ואחר כך נשאר בו רשים ומאחדות הזאת, ואחר כך נעשה בבחינת ושוב, אז הירשים ומראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד, וזה בחינת אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים וכו'. עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת איסור כלאיים, כי עיקר הבריאה הייתה בשביל התכלית הזה, שתחזור כל הבריאה ותהיה נכללת באינסוף, שזה עיקר התכלית של כל הנבראים שבעולם שיחזרו לשורשם הראשון. כי השם יתברך המציא כל הבריאה מעין ליש בשביל ישראל עם קדוש, כדי שעל ידי עבודתם ודבקותם בו יתברך יעלו כל הנבראים ויחזירו הכל לשורשו הראשון, שיחזור ויוכלל הכל באינסוף. אבל כל זמן קיום העולם, בהכרח שיהיה בחינה זו בבחינות רצו ושוב, כי השם יתברך חפץ בקיום העולם, כדי שנעבוד אותו יתברך בעולם השפל הזה דייקה, אשר זה כל תענוגה ושעשועה יתברך וכנל. וזה בחינת וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, ואדם עין לעבוד את האדמה. כי באמת צמיחת וגידול כל הצמחים שבעולם הוא נפלאות תמים דעים. כי בזה אנו רואים בכל עת נפלאות הבורא יתברך, אשר הוא עושה נפלאות בכל עת, שמגרעין אחד של זרע גדל ממנו כמה שיבולים. ועיקר הגידול הוא אחר שהגרעין נתבלה בארץ ונעשה כעין ואפס. אז חוזר וצומח ממנו דבר הנצמח, אילנות או תבועה וחיוצה. ועל כן אי אפשר שיגדל ויצמח שום דבר, כי אם על ידי הזריעה בארץ דייקה. כי עיקר כוח הגידול והצומח הוא על ידי בחינת ביטול אל האין סוף ידבח, בבחינת התפשטות הגשמיות הנ"ל. כי הגידול והצמיחה הוא בחינת בריאה חדשה, ועל כן אי אפשר, כי אם על ידי שזורעין הגרעין בארץ, והארץ היא בחינות שפלות, בחינת עין, ושם נתבלה הגרעין עד שנעשה כעין ואפס, ולא נשאר ממנו כי אם משהו בעלמה, ואז נכלל הדבר הנזרע באין סוף על ידי שנתבלה ונתפשט מגשמיותו, ואזי חוזר ושב משם מעין ליש, וחוזר ונתחדש ביתר שאת, עד שיוצא וגדל וצומח ממנו אילן גדול וחיוצה. אבל אי אפשר לשום דבר שיחזור ויעלה לשורשו הראשון להתבטל באור האינסוף ולהתחדש שם בבחינת רצו ושוב כנל, כי אם על ידי האדם. כי הכל נברא בשביל האדם, ואדם בגימטריה מה? ונתן השם יתברך כוח וחוכמה באדם, שיש לו כוח בבחירתו להפשיט עצמו מכל גשמיות החומר ולדבק עצמו בהשם יתברך, עד שיתבטל ויוכלל באור האינסוף ברצו ושוב כל ימי חייו. ועל ידי זה כל העולם בכללו נכלל עמו באינסוף, כי הכל תלוי בו כנל. ועל כן, כל שיח השדה וכל עשב השדה לא צמח ולא יצא לאוויר העולם, עד שבא אדם הראשון והתפלל על הגשמים, כמו שפרש רשי שם. כי התפילה היא בחינת דבקות וביטול האינסוף, ועל ידי זה העלה כל הזרעים והחזירן לשורשו לאינסוף. ועל ידי זה חזר והמשיך משם הברכה והשפע העליונה שהם מהגשמים, ועל ידי זה צמחו כל הצמחים וכל העשבים. וכן עכשיו אי אפשר שיגדלו שום צמחים כי אם על ידי האדם. ועיקר היא התפילה, כי אין הגשמים יורדים אלא על ידי תפילות ישראל, כמו שכתוב, ויצב עליה במפגיע. כי התפילה היא בחינות דבקות וביטול האינסוף, כי עיקר שלמות התפילה לפעול על ידה להמשיך גשמים, ורק כשמתפללים במסירות נפש, בבחינת התפשטות הגשמיות, כמו החסידים הראשונים שהיו מתפללים בהתפשטות הגשמיות. ועל כן היו תמיד נענין בתפילתם, וירדו גשמים על ידי תפילתם מיד. כמובן במסכת תענית הרבה מעשיות מזה. ועל ידי זה דייקה גדלים הצמחים, כי עיקר גידולם על ידי בחינות ביטול האינסוף ברצו ושוב, שזה בחינות תפילה כנל. בית. ובזה מתורה עצמה שהתורה כתבה יורדי המצוות וסחרם בירידת גשמים, כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו וכולי, ונתתי גשמכם בעיתם וכולי, וכיוצא בזה הרבה. כי ירידת גשמים שעל ידי זה נותן את הארץ יבולה, זה מורה על שלמות עבודתם בתכלית, שזכו להגיע לתכלית השלמות על ידי קיום התורה והמצוות, עד שזכו להתבטל באור האינסוף, שעל ידי זה זוכים להמשיך גשמים ולגדל כל צמח הארץ, שעיקר גידולם על ידי זה כנל. ג. ועל כן, כשחטא אדם הראשון בעץ הדעת, נתקללה האדמה בעבורו. כי עיקר בריאת האדם היה בשביל זה התכלית שיזכה להתבטל ולהיכלל באור האינסוף ואחדותו ידבח כמו שיהיה לעתיד. ואם לא היה אוכל מעץ הדעת, היה זוכה האדם לתכלית הזה בשלמות בחיים חיותו, להתדבק ולהיכלל באור האינסוף בעודו בגופו, כמו שיהיה לעתיד אחר התחייה. והיה יודע שכולו טוב, כולו אחד כמו לעתיד, שיהיה כולו טוב כנל. ועל כן הזירו השם יתברך ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי הזירו שלא יאכל מעץ הדעת שעל ידו יודעין טוב ורע, שיודעין ההפרש בין טוב לרע. דהיינו שיש חילוק בין המאורעות טובות ורעות. ועל כן הזירו שלא יאכל אכילה זו. כי האדם נברא שיזכה לדעת שלם ששם אין חילוק בין חסד לדין. כי כולו טוב, כולו אחד, שזה זוכין על ידי הביטול האינסוף כנל. ועל כן, מחמת שאדם פגם בזה, על כן נתקללה האדמה בעבורו, כמו שכתוב בזעת הפך, תאכל לחם וכו'. כי עכשיו צריך האדם יגיעה גדולה קודם שממשיך מזונות ופרנסה. כי עכשיו אי אפשר להתבטל לאור האינסוף ברצו ושוב, להמשיך משם פרנסה, שזה בחינת גידול התבועה והלחם מן הארץ, שגדלה רק על ידי הביטול האינסוף כנל. ועכשיו אי אפשר לזכות לזה, כי אם ביגיעה גדולה ועצומה, מחמת זוהמת הנחה שנתאחזה באדם. ועל כן צריך האדם יגיעה גדולה לשבר כל התאוות והמידות, ואז יזכה לביטול הזה, שעל ידי האדם הזה שזוכה לזה, על ידו דייק הגדלים כל הצמחים, ונמשך כל הפרנסה לעולם. ד. וזה בחינת איסור כלאיים, כי כל דבר נשתנה בתמונתו ודמותו. וכל אלו התמונות הם כפי האותיות שהם בחינת מלכות שמלובש באותו הדבר, שהם בחינת הרצונות הנמשכים מרצון אינסוף שאין בו שום תמונה. שרצונו ידבח היה שזה האות יהיה לו תמונה זו, ועל ידו יהיה נברא זה הדבר בתמונה הזאת וסדר הזה. וכן בכל פרטי הבריאה וכמבואר לאל במאמר הנ"ל. וכל אלו הרצונות והתמונות של כל הדברים שבעולם נמשכים מרצון אינסוף שאין בו שום תמונה כנ"ל. ואי אפשר שיוכללו הדברים באינסוף כי אם על ידי התפשטות הגשמיות וביטול הישות. ואז נכללין הרצונות המלובשים והתמונות ברצון אינסוף הפשוט, שאין בו שום תמונה, שממנו נמשכים כל הרצונות וכל התמונות. ועל כן אי אפשר שיחזרו ויוכללו באינסוף, כי אם כשנזערין לבלי לשנות רצון השם ידבח, שיעמוד כל דבר ודבר בצלמו ותמונתו שקבע לבורא יתברך שמו. וזה בחינת איסור כלאי זרעים וכלאי הכרם. כי הזריעה והצמיחה היא בחינת ביטול באור האינסוף ברצו ושוב כנל. וזה אי אפשר כי אם כשאין משנין התמונות מרצונו יתבח המלובש בכל הרצונות שבכל התמונות. שאז כל הרצונות שבכל התמונות יכולים לחזור ולשוב לשורשן, להתבטל ברצון הפשוט שנמשכו משם תמונתם וצלמם. אבל כשמערבבים הזרעים חס ושלום וזורעים כלאיים חס ושלום, נתערבבים התמונות. ועל ידי זה, כאילו עוקרין הרצונות המלובשים בהם מרצון האינסוף, מאחר שנשתנו התמונות שלו במינם. ואז אין יכולים לחזור ולהיכלל ברצון הפשוט. וזהו קלקול הבריאה. כי עיקר הבריאה כדי שתחזור ותיכלל באינסוף כנל. וזה אי אפשר כי אם שמשמרין שלו לערבב את התמונות, רק כל דבר יעמוד בתמונתו וצלמו. שאז הרצון הפרטי המלובש בכל תמונה ותמונה, מקושר ברצון האין סוף שאין בו תמונה. ואז יכולים להפשיט הדבר מגשמיותו שיחוזר ונכלל באין סוף כנל. אבל כשמערבבין הזרעים וזורעין כלאיים, ונתערבבו התמונות, על ידי זה עוקרין אותם מרצון הפשוט, ואינם יכולים לחזור ולהיכלל באין סוף, ולהמשיך משם רצון העליון, שזהו עיקר פגם של כל העבירס. ועל כן, אי אפשר להיכלל באין סוף, כי אם על ידי וידוי דברים כנל. כי עיקר הפגם של עבירה חס ושלום הוא שפוגמין במלכות באותיות הדיבורים שהם הרצונות והתמונות, ומשנין אותן ועוקרין אותן משורשן, וממשיכין אותן להסיט רעך חס ושלום. ועל כן עיקר התיקון על ידי וידוי דברים, שעל ידי זה חוזרין ומעלין הדיבורים בחינת מלכות, בחינת רצונות לשורשן, על ידי שחזרו ותקנו הצירופים של האותיות שהם הרצונות כסדר, כמבואר במאמר הנ"ל. וזהו בחינות האיסור של כלאיים, שמערבבין ומשנין התמונות והרצונות, שעל ידי זה עוקרים אותן משורשן, ואינם יכולים להיכלל ברצון אין סוף שאין בו שום תמונה כנ"ל. ועל כן החמירה התורה ביותר ביסורי כלאי הכרם, שחמור ביותר מכל כלאי הזרעים והאילן. כי יין יש בו שני בחינות, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. זכה מסמכו, לא זכה משממו. כי יש יין המשמח ויש יין המשקר. כי כשזוכה לשתות היין בקדושה כראוי, אז היין מרים דעתו ומשמח לבבו, בחינת ויין ישמח לבב אנוש. ואז נתעלה דעתו וזוכה לדעת כי השם הוא האלוקים, שזה עיקר שלמות הדעת כנל. לדעת שהשם ואלוקים כולו חד כנל. שזהו עיקר השמחה, בחינת ויין ישמח לבב. כי כשזוכין לדעת הזה ויודעין שהכל לטובה, בוודאי ובשמחה תמיד. וזה בחינת השמחה של העתיד, שאז תגדל השמחה כמו שכתוב, אז ימלא שחוק פינו וכו', היינו שמחים. כי אז נזכה לדעת הזה שכולו טוב, ועל כן יהיה אז עולם השמחה. וזה בחינת השמחה של יין, בחינת יין המשמח, בחינת ויין ישמח. כי נתרומם דעתו על ידי היין דקדושה, עד שזוכה לדעת הנעל שהוא למעלה מדעת האנושי. ואז יודע שהכל לטובתו, כי כולו טוב, שעל ידי זה נתרבה השמחה מאוד. וזה בחינת יין המשומר שנזכה לעתיד בעולם הבא, שאז יהיה כולו טוב וכולי כנל. אבל יש יין המשקר חס ושלום. ומי שאינו זוכה, אז היוצא מדעתו לגמרי על ידי שתיית היין. כי בחינה זו של ביטול הנעל, לאו כל אדם זוכה. ולא כל הרוצה ליטול את השם נוטל. ואי אפשר לזכות לבחינת ביטול הנעל, כי אם כשמקדשין עצמו תחילה ומשברין כל המידות והתאוות הנמשכין מארבעה יסודות, ושבין בתשובה שלמה ומתוודין וידוי דברים לפני התלמיד חכם, אז די כי יכולים להיכלל באינסוף. וגם אז אי אפשר להתבטל לגמרי, כי השם יתברך רוצה בעבודתנו. על כן צריך שיהיה הביטול בבחינת רצו ושוב, כנל. אבל מישהו משוקע עדיין בתאוות גשמיות, בוודאי אי אפשר לו לזכות לבחינת ביטול. ואפילו אם יתנוצץ לו לפעמים וירצה לעלות ולהיכלל באין סוף יותר מהראוי לו לפי מדרגתו, יוכל לפגום בזה חס ושלום, שזה בחינת פן ירסו לעלות אל השם. ואפילו בצדיקים גדולים מצינו בארבעה שנכנסו לפרדס ויצאו בשלום, כי עם רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום. על כן צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך שיזכה לביטול הזה לפי מדרגתו בקדושה וטהרה, שלא יזיק לו ריבוי האור חס ושלום. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר חס ושלום. מכל שכן על ידי שתיית היין, אף על פי שנתרומם הדעת על ידי היין. אבל כשאינו זוכה, אזי נתבלבל דעתו לגמרי ובא לשכרות. כי ביטול הנעל אל האינסוף זה בחינת שנפשט הדעת ויוצא מהכלים של המויכין ונכלל באינסוף. כי בוודאי כלי המויכין אין יכולים לקבל אור האינסוף. ואחר כך כששב מהביטול, אז נשאר בו רק הרשימה, ואז הרשימה מהירה לדעת, כי השם הוא האלוקים וכולו טוב כנל. על כן צריכים שיהיו כלי המויכין קדושים ותאורים, כדי שיוכלו לקבל אור הרשימו של הביטול. וזה בחינת יין שעל ידו נתרומם הדעת למעלה מהכלים של המויכין. ועל כן צריכים שיהיו כלי המויכין שלו חזקים, שיוכלו לקבל הגדלת הדעת הבאה על ידי היין, ואז יכול להידע על ידי זה ידיעה שלמה, בבחינת חמרה ורחנה פקחין, בבחינת וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים. דיינו שהולך ומתדבק לדודו באהבה ואחווה ורעות, באהבת המישור, בבחינת ביטול האינסוף, אשר הוא דודי ורעי, כמו שכתוב זה דודי וזה רעי. אבל כשלא זכה ואין כלי המויכין שלו חזקים, אז אין יכולים לקבל הגדלת הדעת הבאה על ידי היין. ואזי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר ונתבלבל דעתו ומוחו לגמרי, שזהו בחינת יין המשקר, בחינת לא זכה משממו, כי נשתומם לגמרי מריבוי הדעת. וזה בחינת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב הרע שהיה יין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, סחטה ענבים ונתנה לו. וגם נוח פגם בזה כמובן, כמו שכתוב, ויחל נוח איש האדמה, ויתה קרם, וישת מן היין, וישקר וכו'. ועיקר הפגם שלהם היה שהסתכלו למעלה ממדרגתם, שזהו בחינת יין המשקר וחמובה בספרים. וזה בחינת חטא נדב ואביהו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שטויי יין נכנסו למקדש. וזה שכתוב בקרבתם לפני השם וימותו, כי הכל אחד. כי בקרבתם לפני השם היינו שהציצו והתקרבו יותר מדי למעלה ממדרגתם, שזה היה עיקר הפגם שלהם, וזהו בעצמו בחינת שטויי יין וחנל. וב. ועל כן צריכים לשמור היין מאוד ממכה נוכרים, שלא יהיה נפגם חס ושלום, ולא יהיה נעשה חס ושלום בבחינת יין המשקר. ועל כן החמירה התורה ביותר באיסור כלי הכרם, כי היין צריכים לשומרו יותר מכליים, כדי שתוכלל הנטייה בשורשה, כדי להמשיך היין משורשו שבקדושה, שהוא בחינת יין המשמח, שזה בחינת ביטול אל האינסוף, שמשם צומחים כל הזרעים וכל הנטיות כשהם למיניהם וכנל. אבל כשמערבין כליים בכרם חס ושלום, נפגם היין ונעשה יין המשקר. כי אינו יכול לקבל אור האינסוף מאחר שנתערבב ונשתנה התמונות והרצונות על ידי התערבות של הכליים בכרם וכנל. כי היין צריך שמירה יותר מכל הזרעים מכליים. מחמת שהיין הוא בבחינת הגדלת הדעת שזה עיקר בחינת הביטול, ועל כן צריך שמירה יתרה כנל. זין. ועל כן עיקר שתיית היין הוא רק בשבת ויום טוב בחוסל קידוש. כי בשבת ויום טוב אז מאיר ביותר אור האינסוף. כי זה עיקר קדושת שבת ויום טוב שאז נפתח אור האינסוף. ועל כן על ידי היין ממשיכין הקדושה של שבת ויום טוב על ידי כוס של קידוש. כי על ידי כוס יין של קידוש זוכין להתבטל ולהיכלל באור האינסוף ולהמשיך הקדושה משם כנל. וזהו בחינות כוס יין של הבדלה. כי כשיוצא השבת או היום טוב, אז צריכין להמשיך הרשימו של הביטול שתאיר להדעת. כי שבת ויום טוב הוא בחינת ביטול אל האינסוף שנפתח אז כנל. ואחר שבת ויום טוב זהו בחינת ששבין מהביטול. ואז על ידי הכוס של יין של הבדלה, ממשיכין הרשימו של הביטול שתאיר להדעת גם בששת ימי החול, שנזכה לדעת גם אז כי השם הוא האלוקים שכולו טוב וחנל. ועל כן עושין הקידוש וההבדלה על היין דייקה כנל. חטא. וזה בחינת הנוטה הכלאיים בחרם, הרי זה מקדש ממה גפנים. ממה דייקה בחינת מענל, שזו בחינת ביטול אל האינסוף, שעל ידי זה ממשיכים ממה למאה. כמבואר שם במאמר הנ"ל, על מאמר רבותינו ז"ל, ומל ומחד גלגל הדענה תלת מהגר במשחה, עיין שם. אבל כשנוטע כליים בכרם, שאז פוגם בבחינת מה, בבחינת ביטול הנ"ל, על כן מקדש ממה גפנים, מה דייקה, כי פגם בבחינות מה, בבחינת ביטול האינסוף, כנ"ל. ט. וזה בחינת תפילה שהיא בחינת ביטול אל האינסוף כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן יש ארבע בחינות בתפילה שהן כנגד ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה כידוע. דהיינו קורבונה, ספסוקה דזימרא וברכת קריאת שמע ותפילת 18 וכו' כידוע. כי בתחילה צריכים לתקן ארבעה יסודות שהן בשורשן בחינות ארבע אותיות השם, שזהו בחינת ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה הנ"ל. כי אי אפשר לזכות לבחינת ביטול הנ"ל, כי אם כשמתקנין כל המידות הנמשכין מארבעה יסודות, שהן בחינת ארבעה עולמות הנ"ל כידוע. ועל כן, צריכים בתפילה לסדר ארבע בחינות הנ"ל. דהיינו קורבונס, פסוקת זימרא וכו', כדי לתקן ולברר ארבעה יסודות בחינות ארבעה עולמות הנ"ל. ואז זוכין לבחינת ביטול אל האינסוף, שהוא בגמר תפילת 18, שהוא כנגד עולם האצילות, ששם עיקר הביטול אל האינסוף. ועיקר הביטול הוא אחר שמסיים השליח ציבור תפילת 18, שאז נופלים על פניהם ומוסרים נפשם להשם, שזהו בחינת ביטול אל האינסוף. ועל כן אומרים וידוי קודם נפילת אפיים, שהוא בחינת הביטול. כי אי אפשר לזכות לבחינת ביטול האינסוף, כי אם על ידי וידוי דברים, כנ"ל במאמר הנ"ל. וזהו בחינת הקדישים שאומרים בין עולם לעולם. דהיינו בין קורבנות לפסוקי דזימרא, וכן בין השתבח ליוצר. כי אנו צריכים לתקן כל ארבעה עולמות שהם בחינת ארבעה יסודות, שיהיה כולם קדושים וטהורים, כדי שכולם יתעלו ויוכללו למעלה למעלה, ויתבטלו כולם באור האינסוף. ואז נדע כי השם הוא האלוקים כנ"ל, שזהו בחינת אלמא דעתה. וזהו בחינת הקדיש, שהוא הגדלת שמו הגדול יתברך, בחינת התגדל והתקדש שמי רבה. כי עיקר הגדלת שמו יתברך הוא בחינת השם אלוקים, שהוא שם מלא, בחינת שם הגדול. כמו שכתוב, השם אלוקי גדלת מאוד. היינו ששם השם אלוקים הוא גדול מאוד. כי זה השם כשמתייחד ונכלל יחד, בבחינת השם הוא האלוקים, זהו עיקר גדולתו ורוממותו ידבח, בחינת הגדלת שמו ידבח, כמו שיהיה לעתיד, שיהיה השם אחד ושמו אחד, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן, עיקר כוונת הקדיש הוא לייחד ולחבר שלושה שמות אלוקים עם שלושה שמות הוויה. היינו בחינת הנ"ל. בחינת השם הוא האלוקים. ועל כן על ידי הקדיש נכלל עולם בעולם שלמעלה ממנו. כי עיקר הכלליות הוא בבחינה זו, בבחינת השם הוא האלוקים, בבחינת כולו טוב, לדעת שכל מאורעותיו הם לטובתו. כי כל מה שעולין ונכללין מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, כל זה הוא בחינת ביטול. ואז לפי העלייה והכלליות כן זוכין לדעת, דהיינו להגדיל דעתו בכל פעם, ולהבין שהכל לטובתו בחינת השם הוא האלוקים. שזהו בחינת הקדיש שבין עולם לעולם, שעל ידו עולין מעולם לעולם. כי הקדיש, שהוא הגדלת שמו ידבח, בחינת השם הוא האלוקים, זהו בחינת ביטול, שהוא בחינת עלייה מעולם לעולם כנ"ל. ועל ידי זה נתארין ונתקדשין כל העולמות, עד שזוכין אחר כך לביטול גמור אל האינסוף למעלה למעלה. ואז זוכין לדעת גדול בשלמות, ויודעין בידיעה שלמה שהכל לטובתו, שזהו בחינת השם הוא האלוקים, שזהו בחינת מה שמסיימין התפילה בשלום. כי שלום הוא התחברות שני הפכים, דהיינו חסדים וגבורות. דהיינו לדעת שהכל לטובתו, שזו בחינת הביטול שזוכין בגמר התפילה כנ"ל. ועל כן, אין קדיש בין גאולה לתפילה, דהיינו בין בריאה לאצילות. כי שם באצילות עיקר הביטול, ושם נכללין באינסוף בעצמו כביכול שהוא למעלה מן הדעת, למעלה מכל הקדושות. כמובן במאמר הנ"ל שבשעת הביטול בעצמו אין שייך לומר שהכל לטובה, כי שם אינו יודע מעצמו כלל, בחינת ולא ידע איש, אפילו הוא עצמו לא ידע. ועל כן אין שייך שם קדיש שהוא הגדלת הדעת לצאת ממויכין דקטנס למויכין דגדלס, לדעת כי השם הוא האלוקים והכל לטובה. כי כל זה צריכין בעולמות שלמטה, שצריכין להמשיך עליהם מערה מבחינת אינסוף כדי לדעת זאת שהכל לטובה. אבל שם באצילות, כשזוכין להביטול בעצמו, שם אין שייך המשכת הקדושה והדעת, כי נתבטלין לגמרי בחינת אפילו הוא עצמו לא ידע כנ"ל. יוד. ואחר נפילת אפיים, אחר הביטול, אז חוזרין בבחינת רצו ושוב, ואזי מאיר הרשימו אל הביטול לדעת כי השם הוא האלוקים, ואז יודעין בשלמות שהכל לטובה, ואז נמשכין כל ההשפעות. כי עיקר המשכת השפע הוא על ידי הדעת הזה שהוא בחינת כולו טוב, בחינת דעת קנית מחסרת. ועל כן אומרים אחר כך סדר קדושה ותפילה לדוד וכו', שכל זה הוא בחינת המשכת השפע מהדעת הנ"ל. ועל כן שיקור אסור להתפלל, כי קודם התפילה עדיין אין העולמות מתוקנים, ואז היין הוא בחינת יין המשקר כנ"ל. ועל כן כששותה יין אי אפשר לו להתבטל באור האינסוף בקדושה ובטהרה כראוי. ועל כן אסור לו להתפלל, כי מי שאינו קדוש וטהור ורוצה להרוס ולעלות אל השם למעלה ממדרגתו, פגם מאוד בזה, כנ"ל. ועל כן כשהוא שיקור אסור לו להתפלל, שהוא בחינת ביטול אל האינסוף. כי יתבלבל דעתו לגמרי ולא יוכל להתבטל ברצו ושוב בהדרגה בקדושה ובטהרה וכנ"ל. י"א. וזה בחינת כוסל ברכה של ברכת המזון אחר האכילה. כי האכילה היא מגידולי הארץ, דהיינו לחם מן הארץ שעליו דווקא חייבים בברכת המזון. בעיקר גידולי הצמחים מן הארץ ובבחינת ביטול אל האינסוף כנ"ל. ועל כן, על ידי האכילה זוכין להתבטל ברצון העליון, דהיינו בחינת ביטול אל האינסוף, שזהו הערת הרצון שזוכין בשעת האכילה, כמבואר במאמר כי מרחמם ינהגם וכו'. שזהו בחינת צדיק אוכל הסובה נפשו, בחינת והשביע בצחצחות נפשך. שזוכין בשעת האכילה דקדושה לאורות הצחצחות, כמבואר במאמר תקעו וכו', שהם למעלה מהספירות שהוא בבחינת ביטול אל האינסוף. ועל כן אז, אחר האכילה, אז היין הוא בבחינת יין המשמח, בבחינת ויין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש ישעד. ועל כן יין שבתוך הסעודה אינו משקר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היינו כנ"ל. וזה בחינת כוס של יין של ברכת המזון, כי ברכת המזון נאמר על הסובע. ואז יש כוח להמשיך היין דקדושה, בחינת יין המשמח, שהוא בחינת הארת הרצון הנ"ל, בחינת ביטול אל האינסוף בקדושה גדולה כנ"ל. הלכות כלי הכרם, הלכת ד', בהלכות עורלה, הלכת ד'. בהלכה ה', בהלכות עורלה הלכה ה', אות ח'.